بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Rajab mwaka 1439 katika darsa ya kitabu Sharh As-Sunnah lil-Imam al-Barbahari rahimahullah tulifikia qawl المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء tulisoma maelezo ya Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala akataja kuwa vitanguo vya Uislamu ni vingi na yawezekana kuwa mu'min akawa ni mu'min Uislamu wake uko sahihi ni mkweli katika Uislamu wake lakini waliyadhu billah yawezekana kutoka katika dini kwa kufanya kitanguo katika vitanguo vya Uislamu waliyadhu billah na vitanguo vya Uislamu ni vingi mno ingawa vya kusanywa katika aina ngapi 4 kisha akataja alqaulu walfi'lu wal'i'tiqadu washakku kufru yawezekana kuwa kwa qaul kwa matamshi mtu akatamka maneno ambayo ikawa ni sababu ya kukufuru kisha akaeleza hapa qaulu kalimatil kufr mtu kuzungumza neno la kufru إذا قال كلمة الكفر غير مكره يكفر أنت وكتمك منينو أو قول يكفر بلا كلزميشوا أتكفر كيشا كتوا دليل يهيلو أنت وزوك سيما نينو موجة بكياك يكواني سبب يكتوك تكو اسلام نينو موجة بكياك كدليل ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم ولقد قالوا كلمه الكفر كلمه يكون سبب يا واو kutoka katika islam وكفروا بعد اسلامهم بعد ya kuwa ni waislamu wakakufuru kwa kalima na hii yatufanya tuwe na hofu kubwa kuogopea mtu aweza kuwa ametamka kalima wal iyadhu billah ikawa ni sababu ya kutoka katika Uislamu mtu achunge anachokitamka na katika matamshi aliyoyataja pia na haya tushayapitia ndio maana tukumbushana katika matamshi ambayo ameyataja ni sababu ya mtu kukufuru ni mtu kufanya istihza na maskhara nini na dini الله سبحانه وتعالى سيما كتك سورة التوبة ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. متوweza kufanya istiza na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mfano, au akafanya istiza na aya katika Qur'an. Ile istihza mtu anaoifanya ni sababu yeye kutoka katika Uislamu, na tukataja kuwa jambo hili hukithiri haswa kukiwa kumekaribia sha'ira min sha'air al-Islam. Kama kwa mfano wakati wa udhiya, utaona watu watumiana picha ya mbuzi zimekaa juu ya mti, eti wazobonzo, mbuzi asema sishuki mpaka idi ishe. Akaona ni istihza amefanya, basi watu wacheka wafurahi, kumbe ajui kwa neno hilo wamefanya nini, ametoka katika Uislamu kwa sababu amefanya istihza na sha'ira ya udhiya ambayo ni dini ya Uislamu. Ama kwa mfano wale waliofanya mwaka jana Ramadhani, eti mmoja azungumza sema mimi kama kadhi wa Kenya natangaza kuwa safari hii nimeamua hakuna Ramadhani. Alafu watu wapiga kelele, hakuna Ramadhani, wapiga kelele. Wote hao isabiki wamefanya nini? Wametoka katika Uislamu. Hatuwajui ni kina nani, lakini ikiwa watasikia maneno wasilimu tena. Kwa sababu kila alichokifanya nini? Ni istihza na dini, na yafanya istihza na dini. Hapewi udhuru kuwa alikuwa hajui. La, Allah sema la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Hakuna asiyejua kuwa hii dini haistahili kuheshimiwa. Nani asiyejua kuwa hii dini haistahili kuheshimiwa? Nani asiyejua utukufu wa maneno ya Allah, utukufu wa maneno ya Mtume sallam? Nani asiyejua utukufu wa mwezi wa Ramadhani na ibada ya somo? Mtu afanye istihza. Na hili jambo limekithiri sana, limekithiri sana katika mshtama. Kwa mtu aweza kukufuru kwa neno analolitamka. Sallallahu alaihi wasallam. Tulifika athani, na hapa ndio tunapoanza. Al-fi'lu, kukufuru kwa kitendo. Ka an yadhbaha li ghairi Allah au yandhura li ghairi Allah au yasjuda li ghairi Allah, yasjud lidharih. Kama kwa mfano mtu achinjie asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au achinje kwa ajili asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akachinjia jini au akamchinjia wali anayemuitakidi maiti katika kaburi lake, wa hakadha, au akamwekea nadhiri asiyekuwa Allah, au akasujudia mwingineo asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamwona asujudia kaburi, sujudu ile ya ibada mpaka chini, sujudia kaburi. Mtu kama huyu kwa kitendo chake kama hiki atakomfanya nini? Ametoka katika Uislamu. Kwa hivyo kufuru yawezekana kuwa kwa matamshi, kama vile kufuru pia yawezekana kuwa kwa nini? Kwa vitendo. Athalithu, au li'tiqadu bil qalbi, au kuitakidi kwa moyo. Ka an ya'taqida sihhat al kufri, kama mtu kuitakidi kusihi kwa kufru, aitakidi kusihi kwa kufru. Wa sihhat ma alayhi al kuffar, akaitakidi kusihi kwa yale walionayo makafiri katika dini potofu. كالذي يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. كما يلي أنا يتكيد أصحيح ودين أو يهود أو نصارى بعد أكتو مريزوناني في محمد صلى الله عليه وسلم. أين أنا نصوت تريدك يوكوكو بموهم بكونجيك يهودي ونجينا هم بكونجيك نصارى ونجينا هم بكونجيك إسلام صوت تريدك يوكوكو واكو واتو زمزة منها واكو واتو نزمزة منينو كمانين. Kuwa haina neno mtu kuwa mnasara ama myahudi ama muislamu, utakachowe kuwa una uhuru, na zote ni dini za kubalika. La, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hivyo mwenye kuifuata dini isiyokuwa dini ya Uislamu ajue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haikubali siku ya kiyama. Waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Hakuna dini nyingine inayotambulika mbele Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa dini ya Uislamu, na mitume wote waliopita walikuwa Waislamu wote, wa mwanzo mpaka mwisho. Ukisoma katika Qasasul Anbiya utakuta kila mmoja akasema wa ana minal muslimin, hata mpaka Yusuf alayhi salatu wasallam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, na wengineo katika mitume, na Musa alayhi salatu wasallam wa ana awwalul muslimin, na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadhalika ungania katika Uislamu. Hii ni dini ya mitume wote, dini ya mitume wote ni Uislamu. Kwa ukaja na dini yako feki feki wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haikubaliwi. Wala usidanganywe na wale wenye kuvaa mijilemba mikubwa mikubwa, wale kilemba kama tairi juu ya kichwa, akwambia ah, haina neno kwa dini hii, kwa dini ile yote sawa tu, hakuna usawa babangu. Huyo kudanganya, huyo akudanganya kabisa. Dini ni ya Uislamu peke yake, peke yake. Hizo zingine zote ni dini za batil. Allah hazitambui subhanahu wa ta'ala, haitambua dini moja peke yake ambao ni dini ya mitume wote waliopita. Kwa hivyo yote mwenye kuitakidi kusihi kwa dini sio kwa Uislamu, huyo ameingia katika nini? Kufuru. Huu ni mfano, lakini kuna mengi ambao ukiitakidi itakuwa ni kufuru, waliyadhu billah. Arabi'u au shak au shakkun, pia yawezekana kuingia katika kufuru kwa shaka. Kaan yashukka fil Qur'ani hal huwa sahihun au laysa sahihan. Kwa mfano mtu awe anashaka Qur'an ni sahihi au si sahihi, anashaka hal hadhihi al-ayatu sahihatun au laysat sahiha, hii aya kweli iko ama ingekuwa kama mbaya si ya kweli, yani anashaka shaka, anashaka na Qur'an. Fahadha yakfur wal iyadhu billah, huyo atakufuru. Au shakka fima saha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min alahadith, au akawa na shaka katika kilichothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi. Hadhihi usulu ridda, hii ndio misingi ya nini, ya kurtaddi wal iyadhu billah. Qawlun au fi'lun au i'tiqadun au shakkun, yaweza kuwa kwa kauli au kitendo au itikadi au shaka. Thumma yansha'u an hadhihi al-arba'ati anwa'un min nawaqid al-islam kathiratun dhakaraha al-ulama. Kisha baada ya hivi vigawanyo vinne, kufuru yaweza kuwa kwa njia hii, kwa njia hii, kwa njia hii, hii misingi minne ndani yake sasa kuingia vigawanyo mbalimbali vya vitanguo vya Uislamu, navyo ni vingi sana, wametaja wanaoviona. Wa kad lakhasa minha Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah risalatan dhakara fiha 10 nawaqid min akhtariha wa ahammiha. Na al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala Muhammad ibn Abd al-Wahhab الإمام المجدد رغم أنوف الصوفية والرافضة نجيوا مصوفي نما رافضة هو كسيريك وكسكيف أسم طوين نجي مموينو أم بات لنغانيواتو كتك سنة أم مكيوما لنغانيواتو كتك وبطوف ونشرك نبدع حتى كفنينين هنينيوك سيكو تككواو هاما إمامو كجينيانيو آآ ni Allah subhanahu wa ta'ala ashamwaidi mtume wake sallallahu alayhi wasallam akamwambia rafa'na laka dhikrak, tukanyanyua utajio wako. Kwa hivyo yoyote anayemfuata mtume sallallahu alayhi wasallam pia Allah atamnyanyua kama alivyomnyanyua mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wallahi rabbi, ukishikamana na sunna Allah atakuinua, wallahi rabbi, na atakunusuru. Wa inna jundana لهم الغالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي inna Allaha qawiyyun aziz. Al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ana risala mzuri ameiandika kwa jina Nawaqidhu al-Islam, akataja 10 peke yake, lakini zile 10 ndio muhimu zaidi zinazotokea sana, lakini hakumaanisha kuwa vitanguo vya Uislamu ni 10 peke yake, la, hakumaanisha hivyo, bali hivi ndivyo muhimu zaidi na vyenye hatari zaidi. Wa illa fannawaqidhu kathiratun madhkuratun fi babi hukmi almurtaddi min kutubi alfiqhi, la sivyo vitanguo vya Uislamu ni vingi sana, wamevitaja wanaovioni katika mlango wa hukmu ya mwenye kuritaddi katika vitabu vya fiqhi. Sasa yule anayefanya istihza na hizi nawaqidh, sema haya, tunaambiwa pia kuna vitanguo vya Uislamu, utafikiri udhu, utafikiri ni udhu watanguka. Muona hawa. Sasa wewe wasoma fiqhi pia, maanake katika fiqhi kuna mlango wazungumza kurtadi. Kuna watu huona kama Uislamu ni kabila, yaani ukiwa Muislamu wewe basi utoki tena. Ah, kabila lako ndio ubadiliki, hata ukawa nani pia kabila lako ndile. Lakini Uislamu ukifanya kitanguo cha Uislamu waliyadhu billah, utatoka katika Uislamu. Wale wakufurisha watu si moja kwa moja takfir, sio moja kwa moja kuwa haifai, wala sio moja kwa moja ukubalika. Ikiwa takfir kukufurisha kutakuwa kumefuata misingi ya Qur'ani na Sunna, bimaana amekufurishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ni lazima na wewe ufanye nini? Umkufurisha, unabudi. Taib Yahudi na Mnasara ameitwa nani? Kafiri kwa nasi ya Qur'an na Sunna. Innal ladhina kafaru min ahli alkitabi, wameitwa makafiri, sio? Sasa wewe utangangana tu, nitaitwa takfiri mimi nikisema yule Yahudi kafiri, nitaitwa takfiri. Ndivyo ilivyo, ni lazima. Ama kumkufurisha mtu ambaye hastahiki kukufurishwa, ni Muislamu, kama wanavyofanya nani? Khawarij, hapo haijuzu, hapo itakuwa ni ghulu katika takfiri. Lakini haijamaanisha kuwa moja kwa moja hakuna kitu chaitwa takfiri katika Uislamu, la. Ikiwa kukufurishwa ni kwa haki, basi mpaka anayekataa kumkufurisha pia afanye nini? Yeye pia iwatoka katika Uislamu. Leo atokee mtu asema Yahudi si makafiri, Manasara si makafiri, ni wale pia kama sisi, huyo ataitwa nani? Yeye pia atakusanywa pamoja na wao. Tuelewana sasa? Nafikiri hayo yote mshayasoma, ni kukumbushana, tutakumbushana. Tuendelee. Qala qawluhu au yazida fi kalami Allahi au yunqisa. Qala yazidu ayatan au harfan fi kalami Allah, mtu azidishe aya ama herufi katika maneno ya Allah. Au yunqisu harfan au ayatan min kalami Allah, au akapunguza herufi moja au aya hata kama ni moja katika maneno ya Allah. Fahadha yakfuru wal iyadhu billah, huyo atakufuru wal iyadhu billah. Liannahu muharrifun likalami Allah, kwa sababu atakuwa amepotosha maneno ya Allah na kuyabadilisha. Mughayyirun likalami Allah, badilisha maneno ya Allah. Fal Qur'anu kulluhu haqqun, Qur'an yote nini? Ni haqqi. Wa kulluhu kama unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na Qur'ani hii tunayoona ni kama ilivyoteremshwa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lam yughayyar wa lam yubaddal, hakuna chochote kilichobadilishwa. Wa huwa mahfudhun bihifdhillahi jalla wa ala, na Qur'an imehifadhiwa kwa hifadhi ya nani? Allah jalla wa ala. Wa la ahada yastati'u an yughayyirahu, hakuna yote anayeweza kuibadilisha hii Qur'an. Lakin man hawala fa innahu yakfuru wa yakhruju min al-islam, anayejaribu atakufuru na kutoka katika Uislamu pamoja na kuwa hawezi. Kama walivyojaribu nani? Nani amejaribu kuibadilisha Qur'an? Wakaweka sura ambazo hazimo, wakaongeza aya ambazo hazimo. Naam, mbona mwanifungulia macho na mwishi nao Mashia mwishi nao mashia umu, si mashia wamu umu. Katika vitabu vyao kuna aya ambazo wasema hazimo katika hii Qur'ani yetu, bali wao wasema hii Qur'ani si chochote, kuna nyingi imefichwa na masahaba sallala au watu waovu. Watu waovu sana. Hii ni itikadi yao, wapinge kama nkweli, waseme ni uongo tosingiziwa. Sisi Qur'an ni hii tu, hatutumii nyingine, ni hii tu. Hatusemi kuwa imepungua ama imeongezwa. Maanake haya maneno katika vitabu vyao wanavyovitegemea. Yap. Wasema kwa Qur'an ina upungufu, na pia wao husema kwa kuna Qur'an ya Fatima ambayo sio hii mnaoiona, bali sio ni mara ngapi ya hii ukubwa wake. Sallallahu alaihi wasallam. ولن يغير القرآن أبدا. هكنا يوتنا يزكو يبدلش القرآن أبدا أبدا، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. إما يفذيوك وحفظ يا الله عز وجل. الله سيما إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ستم يترمش القرآن نسيتم ترتكو يفاذي إن يهادي يا الله سبحانه وتعالى. قيوا والي أنبوتم يانا مسج أو kuna Qur'ani mpya imekuja mfika Mariakani, kuna ile message ya tumwa tu kila siku. Kila siku mfika Mariakani, sio ile basi iliharibikia hapo. Maana yake Mariakani, tu kila siku mfika Mariakani. Chungeni hivi na hivi, hakuna anayeweza kubadilisha Qur'an. Kwa jumbe jumbe kama hizi ziwacheni. Msitumiane. Sawa, jisumbua tu. Hata akajaribu. Wameshindwa kufaru Quraysh kuleta mfano wa Qur'an. Nani anayeweza? Nani anayeweza? Na ikiwa uko msahafu ulioharibiwa huo, utajulikana tu. Kuati kunabadilishwa aya ama nini? Utajulikana tu, hauwezi. Hauwezi kwenda sokoni hata siku mbili pia. Allah Subhanahu wa Ta'ala atajalia mtu atautoa. Kitone tu kikakosekana, kitone, wacha fatha kasra dhamma. Kitone tu kikakosekana. Utaona message zimetumwa kwa picha ile msafu. Safulani ama nchungeni, hii kitone hakipo, sio? Sijuzi juzi kulikuwa na msafu mmoja, kitone sio nini kimekosekana. Jamaa watumia na message, ngalieni msafu aina hii, kitone hiki hakipo katika sura. Kitone tu. Hasa Musawila anayekuja atakubadilisha aya nzima, si anawazimu. Ubadilishe wapi? Uwezi kubadilisha. Tayeb. Lakini akijaribu atakufuru. Qaulu أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينكر شيئا من القرآن أككنوشا تشوتك كتك القرآن يقول هذا لا يصلح لهذا العصر حكمه هي لنغان عصري تنويش إن يا زماني أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا يصلح في زمان، هذا يصلح في زمان مضى ولا يصلح لحضارة اليوم. ما يندلوا يسكويزي حديثي أباي فاي هي يفاكولي وقت يوم تومز صلى سسايفي يتفايتين نايم فنان قول يما حزبي هي عقيدة يما عندكونا برباري وكو وطاقو تلتيا ليو عقيدة يما عندكونا الإمام أحمد وكو وطاقو إلتا ليو سيو تونو تونجينا زمزيب ya karne ya tatu. Kwa hivyo kuna itikadi ya karne ya tatu na itikadi ya karne 20, sio ndio wanazungumza wao? Lakini hii huzungumzwa na mtu ambaye hajifahamu. Unaona kuna watu ambao hawajifahamu. Yeye mwenyewe anazungumza Sharh Sunna al-Barbari, hata kukisoma hicho kitabu je kusoma hajui hata madhumuni hicho kitabu nini, wala makusudio ya mwandishi nini, afahamu chochote? Husema tu akaangalia kitabu. Allahu musta'an. يعني القرآن والسنة إنما هي لعصر مضى وعصور مضت. قسم واو قرآن سنة نيا زل زام زل زبيتة سياساس ولا تصلح لنا اليوم إذ لوايس سيسا وكتم يا قرآن سنة أو تكوات ويكما أبو بكر نعمر مسألة فيها من بيا إلى زمن زماني بس مسبان دجاري وتونا استيزاز فني مسبان دجاري فنن بوندا tuletee punda pia tutapanda. Kama maskini hatuna hizo za gari, tutapanda punda. Hupanda basikili sisi, hupanda mapikipiki, yakija magari hupanda. Na hao punda pia mkituletea tutapanda, tutafanyaje? Kwani watu hawatembei baadhi ya miji au visiwa, hakuna magari, watu tembea na nini? Si utembea na punda? Na utembea na huyo punda. Leo akupigia teke, kesho ampandia, utafanyaje? Ndio hali ilivyo. Na farasi pia mkituletea tutapanda. Tutapanda pia. Hakuna neno, fanyeni istiza hapa kamchoke. Lakini hizo istiza zenu chungeni si watoe katika nini? Katika Uislamu. Sije zikawatoa katika Uislamu. Waliyadu billah. قال هذا يكفر والعياذ بالله هو انا يسمى كو قران وسنه يا عصر زيد له هيفاي وتكفر والعياذ بالله وكثير ممن يقولون ان احكام الشريعه لا تصلح لهذا الزمان ولا تنطبق عليه وهذا كفر صريح نكون wengi ambao husema kwa hizi hukumu za kisheria hazifai katika zama hizi wala hazilingani na zama hizi na hii ni kufuru ya wazi. فإذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إنكاره أو يقال هذا ما يصلح لهذا الزمان. إكيوا إمسيح الحديث كتوكم طول صلى الله عليه وسلم موانزو هايجوزو كيبينغا الحديث جمولا كوانز جمولا بيدي هايفاي بيا كسيما كوهي هايفاي كتكريزو كتك زمايز تمنيوانا. طيب قوله فاتق الله اتق الله أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور فتخرج عن دينك شونغا يسيجي نفسياكو يكاانغوكيا katika chochote katika mambo haya tuliyotaja hapa anasema Sheikh Al-Fauzan ikawa ni sababu ya wewe kutoka katika nini Uislamu. اتق الله في نفسك ولا تزكي نفسك أو تأمن على دينك mche Allah juu ya nafsi yako wala usijitakase nafsi yako kwa sababu mimi siwezi kurtadi mimi basi nishafika. Usijitakase nafsi yako sababu nafsi maadamu uko hai uko katika hatari sana. Ni muombe Allah azidi kukupa thabati katika dini yako, ubakie katika hali kama hiyo mpaka utakapofikiwa na mauti. Na hakuna jambo ambalo ni neema kubwa kwa mwanadamu kama kufa katika nini Uislamu. Na ndio maana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hapa ndio kwenye makubwa kabisa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na mitume walikuwa wakiambia watoto wao, ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasia wa mitume kwa watoto wao, hakikisha usife isipokuwa wewe ni Muislamu. Na mtu atakana amuombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala amjalie atakapoondoka duniani aondoke akiwa bado nani ni Muislamu. Wala mtu asijitakase nafsi yake akaona kuwa mimi ni Muislamu basi tena mmezaliwa Muislamu bwana mimi hivi na hivi naishi katika bila wallah. Kila mmoja ajiogope nafsi yake na amche Allah Subhanahu wa Ta'ala na amuombe daima Allah Subhanahu wa Ta'ala awe atamdumisha katika Uislamu na kumfisha katika Uislamu. Qawluhu wanzur li nafsika, unzur li nafsika la tanzur linnasi wa ma alayhi nnas. Jitizame nafsi yako, usitizame watu wafanya nini, kwa fulani afanye hivi fulani afanye hivi. Usitizame watu, jiangalie nafsi yako mwanzo. Unzur li nafsika. Qala ta'ala ya alladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum لا تقل هذا عليه الناس كلهم سمع watu wote wafanye hivi na mimi pia nafanya. Ndani ya moto wa jahannam hakuna ile kama mimi nachomwa na yule achomwa, sasa kuna neno chomwa pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala sema walan yanfa'akum al-yawma idh dhalamtum annakum fil 'adhabi mushtarikun. Haiwanufaishi nyinyi kwa eti mmeshirikiana katika adhabu, ile adhabu itapungua. Sio mnifahamu. Leo kama kumetokea msiba ambao umepata watu 100 kwa pamoja. Huyo amefiliwa, kwa mfano kumetokea ajali. Yule mmoja akiangalia, kumbe mimi siko peke yangu na yule mwenzangu pia amefiliwa na yule pia kidogo leo huzuni wafanya nini? Wapungua sio? Hasi adhabu ya moto, hiyo nyingine hiyo. Hiyo waadhibiwa hiyo. Hata kama mkoma watakuwa wengi sana katika adhabu al-iyadhu billah wengi, la amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in, wako wengi. lakini kuwa wengi kwao ndani ya moto wa jahannam hakuonufaishi kwa chochote. Hakuna mtu atasema ah, maadamu mimi niko hapa na yule yuko hapa na Abu Jahali yuko pale na Firauni yuko pale na Karuni yuko pale na ah, basi kama sote tuko hapa hakuna neno natuadhibiwe. Hakuna kitu kama hicho. Walan yanfa'akum al-yawma idh dhalamtum annakum fi al-'adhab mushtarikun. Hilo linamfaishi chochote. Kwa hiyo usitizame watu ukasema mbona fulani yafanya jambo ovu na mimi pia nafanya, wewe hujali, sio? La wallah, jiangalie nafsi yako. Bali mumbur di nafsika, unju bi nafsika, mwanzo okoa nafsi yako. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Amma an-nasu fad'hum 'anka idha lam yaqbalu al-haqqa wathbut 'alayhi wa la taghtarra bima 'alayhi an-nas. Ama watu wengine achana na wao ikiwa hawataka kuikubali haki. Hii ni haki, mwataka ifuateni. Mtu hataki kuifuata haki anafanya nini? Achana naye. Wewe jiangalie nafsi yako. Twende tukaswali bana. Ah, mimi sitaki kuswali. Ah, basi na mimi pia sitaki, tubaki pamoja. Swala ya akhi ni wajib, ni faradhi juu yako. Utakufuru ukiacha swala. Hami bwana niwache bwana. Achana naye, ndio zako kaswali. Jiangalie nafsi yako. Maadamu umemfikishia akakataa, usighurike na yule mtu. Usighurike na yale walionayo watu. Qala qawluhu wa iyyaka wal ghuluwa fi ad-din. Hadhihi nahiyatun ukhra. Akuonya kutokamana na ghulu, kupita mipaka katika dini. Li'anna ad-din yakhruju al-insanu minhu bi ahadi amrayn. Mtu atoka katika Uislamu kwa mambo mawili. Imma bi tarkihi, imma kwa kuacha, au tarki shay'in minhu zuhdan fihi, au akawacha chochote katika dini kwa kuwa na zuhdi nacho, akakipuuza yani kile kitu hana haja nacho. Wa imma bil ghuluwi wa ziyadati fi tashaddud, ama kupita mipaka na kuzidisha katika tashaddud, kajitia mambo mazito kupita mipaka. Na usawa ni kuwa kati na kati, na kati na kati ni kuifuata nini? Sheria. Sheria ikiamrisha jambo ukilifuata, wewe hujapita kwenye ghulu wala hujakuwa mutasahil. Ukipita mipaka jua ile sheria iliyoweka hapo, utakuwa umeingia kwenye nini? Ghulu. Na ukishuka utakuwa ingia kwenye nini? Tasahul. Na zote hizi mbili ni njia zilizosimangwa. Usawa ni ufuate sheria inavyokuamrisha. Fal khuruju min ad-din yahsulu imma bit-tasahul wa imma bit-tashaddud. Kutoka katika dini kupatikana kwa imma kutasahal ukawacha, au tashaddud ukapita mipaka. Fa alayka bil wasati baina at-tasahul wa at-tashaddud, kuwa kati na kati baina at-tasahul na tashaddud. Wa hadha huwa ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa ashabu, na haya ndio yale waliokuwa nao mtume sallallahu alayhi na masahaba wake. Wal ghuluu yukhriju al-insana min ad-din, ghuluuhum toa mtu katika dini kupita mipaka. Kama akhraja al-khawarij, kama ulivotoa ghulu khawarij katika dini, kawatoa katika dini. Qala sallallahu alayhi wasallam fihim yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Ona ule mshale akipigwa yule mnyama anayewindwa, ukamdunga ukatoka upande wa pili, ndio mfano Mtume sallam ameupiga wa khawarij namna wanavyotoka. Falghulu yukhriju al-insan min ad-din imma ikhrajan kamilan ila al-kufr, imma itamtoa kikamilifu kumpeleka katika ukafiri. Wa imma ikhrajan juz'iyan, au itamtoa katika dini baadhi ya sehemu. Bihasabi ma yahsulu lahu, kwa kadri ya ile ghulu atakayokuwa nayo. Na khawarij wana khatari sana, ndio baadhi ya wanaoviona wamekwenda kwa kauli ya kuwa khawarij wametoka katika Uislamu kwa ushahidi wa idhari, kama Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, na kabla yake wapo katika maulama waliohukumia kufur khawarij kwa sababu ya ghulu waliokuwa nao mpaka wa kufurisha Waislamu ambao hawastahiki kukufurishwa, wakawatoa katika Uislamu. La kushangaza, baada ya kueleza haya, bado mijisufi hii utaisikia ikisema hawa mawahabi mahawarij, wewe ulisoma lini aqida tujue khariji nani? Em sufi, nishaona masufi kusoma aqida ni asomi itikadi yao ni ule yule kitu nani, yule mnyama baba watoto akikita kwa nyumba yako ile, basi kuna hatari pale kuweza kufa mtu. Hiyo ndio itikadi tofundishwa sisi. Haifai kukatakucha usiku bwana. Jua kukatakucha usiku sijui utafanyika nini. Unajua mihogo kila usiku mihogo wanyongwa. Mambo ya kijinga kijinga ya kisafaha safaha haya ndio ilikuwa tukiambiwa sisi. Tena umpata ni mtu ustadhi ndio akwambia maneno kama haya. Kuna mmoja ustadhi akituambia haifai kukatakucha usiku. Kwani hizo kucha za mchana na za usiku zinatofauti gani? Haya mambo ya kipuzipuzi ndio itikadi zilizokuwa zikifundishwa. Au usifagia asubuhi nyumba yako utafukuza riziki. Mimi nafikiri ni mtu mvivu aliambiwa fagia asubuhi kana ah wacha nitoe sababu mimi ili nisifagie tena asubuhi. Madukani waambiwa akija mtu wa kwanza akija pale dukani akiwa ana ulema fulani basi yule wewe hauna biashara siku hiyo. Kwa hivyo akaja pale kwa mfano akaja kipofu akanunua wa kwanza. We, kuna mama mmoja namjua alikuwa akifukuza watu. Ondoka hapa, kanitia nuksi wewe. Ondoka, baadaye njoo nue. Yaani kwa sababu ankuja wa kwanza maskini. Ana makosa gani yule mtu? Kwa sababu ndio itikadi zilizofundishwa. Sasa wakuta mtu ambaye itikadi hizi ndio anazo ati yeye ajua makhawarij. He mwanzo jua haya kijingajinga mwanzo yaondoe kwenye kichwa chako. Huko huu mwanzo uondoe kwenye kichwa chako. Kisha urudi usome tauhid, usome aqida, utajua khawarij ni nani. Ukatupia watu jambo ambalo hawanalo. Wallahu musta'an. Qala wa qad yakunu al-ghulu fi ad-din fi al-ibadati. Huenda ghulu katika dini kawa katika ibada. Mithlu ghulu an-nasara fi ar-rahbaniyya, kama walivyo manasara katika uruhubani. Mimi sioi, sifanyi nini, katika kanisani tutafanya ibada sema. Na waongo, hao siku hizi waongo. Hao siku hizi ni waongo ndio. Wajulikana inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la yakuluna amwala an-nasi bil-batili. Allah subhanahu wa ta'ala amefichua uongo wao. Kabla ya yote ile kufichua uongo wao. Kabla ya watu kufahamu ile uongo wao, tangu na hapo ishatajwa. Wengine sijui panda mbegu, wengine sijui fanya nini, wengine fanya nini. Uongo mtupu wautumia katika kuibia watu. Wa mithlu alladhina ja'u ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fasalu 'an 'amalihi falamma ukhbiru ka'annahum taqallu 'amala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Na wale mabwana waliokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuulizia kuhusu ibada zake, kaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam yuamka usiku na yulala, na pia mtume sallallahu alayhi wasallam mchana wakati mwingine yuafunga wakati mwingine hafungi, na pia mwakaelezewa ibada za mtume sallallahu alayhi wasallam anayofanya. Wakaona kama hizi ibada zake ni chache, wao waweza kufanya zaidi. Fahamu tena wakatoa sababu wakasema qalu walakin inna ar-rasula ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Mtume sallallahu alayhi wasallam ashasameheo madhambi yake yaliyopita na atakayokuja, ndio maana yafanya ibada kama hizi. Yaani falaysa huwa bihajatin ila kathrati al-amal. Hana haja ya kufanya amali nyingi. Yataka tufahamu wameelezewa qiyamul layl ya Mtume sallallahu alayhi wasallam rak'a moja ni Baqara, Al-Imran na suratul Nisa, na bado wanziona kidogo. Bado wanziona kidogo kwao. Waona wao waweza kufanya zaidi. Umeona sio? Hapa ndio kuna nini? Ghulu. Kupita mipaka. Sasa ikiwa kwa mfano rakaa moja mtu asoma Baqara, Ali Imran na Nisa, na mtu bado yasema kidogo, yeye atasoma nini? Wewe atasoma nusu msahafu. Yeye kwa rakaa moja asoma nusu msahafu, ya pili atamaliza msahafu mzima. Hizo mbili tu. Ule msahafu labda pengine anjipanga aweza kumaliza mara tatu nne kwenye siku moja, sio? Yeye waona aweza kufanya hivyo. Falamma alima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an dhalika ghadiba alayhim ghadaban shadidan. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia maneno hayo alighadhibika juu yao ghadhabu kubwa sana. Wa khataba sallallahu alayhi wasallam wa qala, akasimama akatoa khutba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ama wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lillah. Ikiwa ni ucha Mungu hamwezi kuwa wacha Mungu kuliko mimi. Ikiwa ni kumuogopa Allah, hamwezi kumuogopa Allah zaidi yangu. Msione kwa sababu mmesamehewa madhambi yaliyopita na atakayokuja eti nimefanya nini? Nimepunguza katika ibada. Hakuna anayeweza kufanya kama ninavyofanya mimi. Hakuna. Ikiwa ni ucha Mungu, mimi nao zaidi kuliko nyinyi. Huyo nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Usije wewe ukaanza kuambia watu hivyo. Huyu ni mtume wa sallam. Usije wewe ukaanza, jua mimi namcha Mungu kuliko wewe, wajuaje akhiri. Huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, daraja nyingine kabisa. Wa inni usalli wa anam, lakini mimi nasali na sehemu ya usiku pia nafanya nini? Najipumzisha na lala. لأن واحدا منهم قال أنا أصلي ولا أنا سبب مجوال سمانين ممن تصالي وسيكم زي ما سلالي بك الفجير ستولا كلا سيكون تفنيه. وقال الثاني وبيلي قسم أنا أصوم ولا أفطر ممن تفنغ سيكو زوت وكم زي ما رمضاني إيجي رمضاني يندوك ميني كو كوني صوم نفطر مغاربي سكو بيلي صوم نفطر مغاربي صوم nafuturu magharibi so mwaka mzima mimi nitafunga mpaka nife mimi nafunga tu. Huyo wa pili kullu umrihi yasum, umri wake wote asema atafunga. Waqala thalithu ana la atazawaju nisa, ah hii wanawake wanawake atanishuhudisha shuhudisha bwana mimi nitaka hiki mimi nitaka kile bwana mimi siowi sitaki mara mpate watoto watoto watansumbua si hivi vile bwana. Kwa mimi sioi kabisa, mimi sioi. Huyu watatu tabattal watafarag lilibada, ataka kuwa na tabattul, yani atafarag kwa ajili ya nini? Ya ibada. Kama wale wajita mapadri, sio wajita mapadri, yani haoi, taita hatari. Wengine wakati mwingine wakichelewa sana kuosha kuna kama wazimu, akawa imamu msharaka nne yuasimama sema tano si nne, kumbe hajaoa, mambo yamemchanganyikia, maji yamepita mipaka, amekwisha kabisa, hajiwezi. Ah, kuoa ni sunna ya mtume swalla sallam, bali ni mitume yote, mitume yote walikuwa ni sunna kuoa. Walaqad arsalna min qablika rusulan waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, walikuwa na wake, walikuwa na watoto mitume wa Allah alayhi wasallam. Na hakuna shahwa ambayo yazidisha iman isipokuwa shahwa ya ndoa peke yake. Hili ni jambo ambalo wengi katika watu hawajui. Katika shahawati za dunia zote peke yake inomfanya mtu moyo wake kulainika ni hii peke yake, na ndio maana mitume wakawa wameruhusiwa. Lau kama ingelikuwa hailainishi moyo, basi mitume wasingeruhusiwa. Kwa mwana mtu saa nyingine anatafashi nyingi na nini na nini, akirudi kwa mkewe basi mambo yaisha, atulia roho yake walaini, alhamdulillah, mwana ni mtu mwingine kabisa. Qala sallallahu alaihi wasallam, vijana sikilizeni, twende mfanye bidii muoe, si mtabasamu meno yote nje hapo, kila mmoja meno yako nje. Allahu musta'an, walooa anka kimiata habari yao. Ama wallahi inni la akhshakum lillah, mtume sallallahu alaihi wasallam anambia wallahi mimi namcha Allah zaidi kuliko nyinyi. Wa atqaakum lillah, namuogopa Allah zaidi na namcha Allah zaidi kuliko nyinyi. Wa inni usalli wa anam, na mimi nasali na lala. Wa asumu wa uftir, nafunga na nala wakati mwingine. Wa tazawwaju an-nisa, na mimi na wake zangu maona nimeoa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, watu wajua hii ya mwisho tu, wa nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, khurafi mkubwa yeye mfano, faman raghiba an sunnati falaysa minni, ajui yeye pia ile hadithi ya mgonga kuwa amewacha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala fi riwayatin anna ahadahum qal ana la akulu al-lahm, kuna mwingine alisema mimi sili nyama, sababu nyama ni starehe, kula nyama ni starehe, kwa mimi sili nyama. فقال صلى الله عليه وسلم وانا اكل اللحم, نميمي نالا نياما pia nyama nala. ومن رغب عن سنتي فليس مني, mwenye kuacha mwenendo wangu si katika mimi, akachukia mwenendo wa mtume sallam si katika mimi. قصدهم الخير, ukitizama vizuri utakuta hawa vijana walikuwa na malengo mazuri, nia yao ni nzuri. ولكن لا يكفي القصد إذ لا بد من الاتباع مع القصد, لكن haitoshelezi kufuata tu au kuitakidi kukuwa na nia nzuri, lazima ufuate nani? Fuate mtume صلى الله عليه وسلم, mafunzo ya mtume صلى الله عليه وسلم. لا بد من اتباع السنة مع القصد والنية الصالحة, uweze kusema lakini nia yetu nzuri mimi umemfuata mtume za sallama au la, amfuata mtume za sallama. Amma niyyatun salihatun biduni ittiba'in fa innaha la tanfa'u sahibaha. Ama nia nzuri tu sema, lakini wale ala niyya, ala niyya ni nia nzuri, lakini kile anachokifanya ni bid'a, ni uzushi. Aliyemfuata mtume za sallam, ibada kama ile haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ushahidi gani? Kwa ushahidi wa maneno ya mtume za sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun mardudun alayhi la yaqbaluhu Allah. Hakubali Allah amal ambayo hakuna kumfuata mtume za sallam ndani yake. La sivyo kungelikuwa hakuna haja ya kutumiliza mitume. Ingelikuwa kila mmoja abuni ibada zake anavyotaka yeye kisha akaabudu. Lakini ametumilizwa kwa nini mtume za sallam? Ili atufundishe namna kufanya nini ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.